z 799 zł, a w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zespół prokuratorów ponownie przeliczy głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa. 16 słuchowisk rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 24 Festiwalu Dwa Teatry. Prokurator generalny powołuje zespół śledczy, który ponownie przeliczy głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Chodzi o 296 komisji, pisze wyborcza.pl. Jutro zostaną wysłane polecenia dla prokuratorów z rejonu. W środę Adam Bodnar w piśmie złożonym do Sądu Najwyższego domagał się przeprowadzenia oględzin kart do głosowania w 1472 obwodowych komisjach wyborczych. Są to komisje, które w swojej analizie opisał dr Krzysztof Kątek, badacz anomalii związany ze SGH. Prokurator generalny może dokonywać oględzin kart do głosowania na podstawie kodeksu postępowania karnego. Jednak, żeby ocenić nieprawidłowości pod względem prawnokarnym, musi być wszczęte śledztwo. A jest to możliwe tylko wtedy, gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zamiar powołania przez prokuratora generalnego zespołu śledczego oznacza zatem, że śledztwo zostało już wszczęte albo zostanie wszczęte jutro. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar wydał zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa. Zakaz, jak informuje wojewoda, obowiązuje do odwołania i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Decyzja ma związek z poszukiwaniami 57-letniego Tadeusza Dudy, który w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej zastrzelił dwie osoby, a trzecią ranił. Zabójca najprawdopodobniej ukrywa się w lasach na terenie gminy Limanowa, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. By ułatwić im pracę, wydałem dziś zarządzenie obejmujące zakaz stosowania środków pirotechnicznych oraz hukowych na terenie gminy Limanowa. Szanowni Państwo, głęboko wierzę, że już niebawem sprawca tego podwójnego zabójstwa zostanie ujęty. Zachowajcie ostrożność, uważajcie na siebie. Nad ranem jeden z mieszkańców użył petard, by, jak wyjaśniał, odstraszyć dzikie zwierzęta. To zmyliło służby, które tropią mężczyznę. Wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z doniesieniami o martwych rybach zauważonych wczoraj w Odrze. Dotyczy to odcinka od Gryfina do Mostu Cłowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że stwierdzono bardzo niski poziom tlenu w wodzie. To efekt lokalnej przyduchy wywołanej jednoczesnym wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak wysoka temperatura, niskie ciśnienie, wiatr z północy oraz burze. Badania nie wykazały obecności substancji chemicznych ani złotej algi. 16 słuchowisk rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 24 Festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie trzeci dzień prezentowane były konkursowe produkcje radiowe. Festiwalowa publiczność mogła dziś wysłuchać jedynego słuchowiska science fiction Stan Euforii. Uwaga! Autodestrukcja nastąpi za 3 minuty, mówi jego autor i reżyser Piotr Skotnicki. Od dziecka marzyłem o stworzeniu własnej bajki kosmicznej. Była też radiowa opowieść o pracoholizmie i konieczności podejmowania wyborów pomiędzy karierą a bliskimi. Kochaj Tomasza Mana. Problem artystów, ale w ogóle ludzi zaangażowanych w pracę, którzy kochają pracę bardziej niż życie. Ja muszę pracować. Muszę dzieciom powiedzieć, tatuś, ma dzisiaj pracę, występ. W Sopocie nie brakuje wielbicieli radiowego teatru. Potrafi uruchamiać wyobraźnię. Bardziej mnie wszystko wzrusza. Jutro poznamy laureatów festiwalu Dwa Teatry. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorami w nocy jedynie na granicach południowych i wschodnich może padać deszcz. Jutro słonecznie od 22 do 25 stopni, chłodniej na północy 21. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Whirlpool. 10 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1694. Teraz za 1599 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Ogromny to zaszczyt wystąpić w tym niezwykłym miejscu. Jesteśmy tu chyba jak większość z Państwa po raz pierwszy i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Kapela ze wsi Warszawa. Dziękujemy zespołom, o których będziemy później jeszcze dużo, dużo mówić, że podjęły to wyzwanie, bo tak naprawdę nie do końca wiadomo było, dokąd wspólnie muzycznie zmierzamy i być może będziemy teleportować się w nadprzestrzeń bardzo, bardzo wysoko, jak nasz bohater Sławosz. Zapraszamy serdecznie, Kapela ze wsi Warszawa. Witamy gorąco. To jest ten moment, w którym raz jeszcze oklaski dla kapeli ze wsi Warszawa. Ale, oto Marek Pędziwiatr. Można go znaleźć także jako latarnika. Wtajemniczeni wiedzą też o błocie, o EAPS-ie, o tym, że Marek chętnie współpracuje. O, dobry wieczór. Zagram tylko jeden utwór na fortepianie, pochodzący z mojej płyty poświęconej mojej prababce Mariannie z Nachorce, która pochodziła ze wsi Maratki. Utwór nazywa się Maratki Sabat. Thank you. A teraz wchodzi błoto. Reprezentacja folkloru Śląska, Katowic, Furia. Bardzo prosimy. ogród zamknięty między Wełnowcem a Siemianowicami, dymem pola zasnute, za ćmą pełny idę! Thank you. kapela ze wsi Warszawa, Dezerter, startujemy. Dzięki za zaproszenie. To były niezwykłe chwile, niepowtarzalne. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie. Trafia celnie bez litości. opisuje ducha Polaków. Symboliczny sposób stanowi o naturze narodowej wspólnoty. Oddaje stan wiecznego wkurnienia, frustrację i kompleks mierloty. Smakuje gorzko, smakuje źle, jak gorycz porażki, jak żal i gniew. Smakuje gorzko, smakuje źle, jak porażka, jak żal i gniew. Smakuje gorzko, smakuje źle, smakuje gorzko, smakuje źle. Jest takie jedno słowo, składa się z samych polskich znaków. Trafia celnie bez bitości, opisuje ducha Polaków. Smakuje gorzko, żółć. Smakuje źle, żółć. Smakuje gorzko, żółć. Smakuje źle, żółć. Jak porażka, żółć. Jak gniew, żółć. Jak porażka, żółć. Jak gniew. Jesteś gotowa? A więc kapela ze wsi Warszawa, Zamilska.